राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाशदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावा न विद्यते असत की सत्ता नहीं है सत के असत नहीं है सत सत ही असत असत ही दो ही चीज है। असत को जो महत्व दिया है इसी सत्ता मानी है इसको महत्व दिया है यही बंधन है तो बहुत असत आपने स्वाद दे दिया शरीर है संसार है ये रहने वाला नहीं है किसी का साथ रहेगा नहीं रहा नहीं रहेगा नहीं रह सकता नहीं अगर ये बात पक्की मान ले ये रहेगा नहीं काम बन जाए पूरा पूरा शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहता कितना ही घुल मिल के साथ मिले हो ये रहता नहीं और परमात्मा कभी साथ छोड़ते ही नहीं चाहे हो नरकों में चले जावे पशु पक्षी बन जावे राक्षस बन जावे भूत भेद विषाद बन जावे तो ठाकुर जी तो साथ में रहेंगे ये साथ छोड़ेंगे ही नहीं और शरीर और संसार रहेगा ही नहीं ये पक्की बात है एकदम हरे गाने में पक्की बात मिलती नहीं है सच्ची बात मिलती नहीं है मिल जाए उस उदाहरण करना चाहिए भगवान हमारे बात की है भगवान हमारे हम भगवान के हैं मैं 500 जीवी लोग है जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मर सहसि थोड़े में स्फूति बात है इस वास्ते संसार और शरीर ये साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा किसी का रहे ही नहीं रहा ही नहीं अब नई बात कहने हो जाएगी ऐसे भगवान साथ छोड़ते नहीं क्योंकि उनकी सत्ता है संसार की सही सत्ता नहीं है ये हरदम बदलते बदलते कैसा तुम्हें और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं सदा साथ में मौज में रहो एकदम मस्त इतनी बात है सब पूरी बात थी भगवान सदा साथ में है मेरा जन्म मरने का साथी कब रहती सदा साथ में रहेंगे रहने वाला वही है और ये संसार रहने वाला है नहीं है तो हरदम बदलता है स्वर्ग में महास्वर्ग में प्रलय में महाप्रलय में हरदम बदलता है अब परमात्मा है जो को त्यों रहता है और फर्क पड़ता ही नहीं नहीं जाते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कृष्ण बोल मेरे पति कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सदा मौज मेरो सदा ही आनंद में सदा मौज, सार बात है सार बात सदा साथ में रहेंगे, सदा ही साथ में रहेंगे, कभी संग छोड़े ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, छोड़ सकते भी नहीं, कितना ही सामर्थ्य हो पर स्मारक नहीं हो सकते, अलग होने की ताकत ही नहीं है, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दिया, अभ्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है पहले से ही, आप मानो तो रहेगा नहीं मानो तो रहेगा, आप स्वीकार करो तो ही रहेगा न स्वीकार करो तो ही रहेगा, आप ना मानो तो ही रहेगा नहीं मानो तो ही रहेगा, वो तो रहेगा ही, स्वभाव है रहने का, वो कैसे उठेगा, छोड़ेगा ही नहीं, साथ रहने वाला रूप सही कर रखो तहता संग न बहिजे और रहते सुनता है इंद्र तत्ता न्याराव इंद्र चंदा उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नही जो नहीं रहे साथ में वो अलग से और साथ में रहना चाहिए यही दुर्बुद्धि न सब प्रसिद्ध दुर्बुद्धि इस वास्ते हरदम भगवान के साथ भगवान हमारे साथ हम भगवान के साथ लेकिन हम पायो जी मैंने राम और धन धन पायो पाक मेरे तो वेदर गोपाल दूसरों ने कोई पक्के बात माने पक्के सच्ची सदा के लिए मौज सदा के लिए मेरे तो वेदर गोपाल असली चीज मन से पकड़ता नहीं है असली बात को पकड़ सदा भी काम हो गया सदा इतनी बात है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सच सच करने पे संसार मिलता है न करने से परमात्मा मिलते है प्रत्यक्ष बात है एकदम शरीर साथ में कह रहे अवस्था ही बालक थी जवान हो गया बूढ़ा हो गया धनी हो गया निर्धन हो गया संस्कार हो गया अपमान ध्यान हो गया हरदम बदलता है हरदम बदलते ही बदलता है शरीर और संसार और भगवान और स्वयं बदलते ही नहीं भगवान के सब मम प्रिय सब मम बजाय ऐसा मौका मिलेगा नहीं भगवान बहुत प्रिय सुख कृपा करते हैं तब ऐसी बात है ये बात दुर्लभ है धीरे जग देता है हरिजन हरी ही देत हरिजन हरी ही देत भगवान कृपा करते मनुष्य ही देते मनुष्य शरीर से ही आदमी नरकों में जाता है मनुष्य शरीर ही नरकों में जाता है मनुष्य शरीर ही मुक्ति होती है सब जगत देते भगवान, संत महात्मा जगत नहीं देते। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, हरि हरिया सब जगह मिले, अब ढूंढे तो सब जगह परमात्मा मिल जाए, हरिजन कहीं है कोई, हरि जय जगत देते। अनाथम दूसरे कार है तुलसी बजो निशंक, खिजे दिन परम पद रीत भी मिलंक। खिजे दिन परम पद रीत भी मिलंक। आदमी अगर बात को समझे तो मस्त हो जाएगी, दम मौज में सर्व हुईतम हुम परम पर सर्व हुईतम गीता भर में एक बार आता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम अब गले। इस यात्रा में मैं यहाँ आया तो यहाँ रहने का विचार किया, इसमें एक बात कही थी आपको याद होगा कि अब मैं व्याख्यान लूंगा नहीं, कही थी नहीं कही, मैं वो बात बताऊंगा जिससे जीवा कल्याण हो जाए। व्याख्यान मौत दिया, सफेद बाढ़ हो गया, व्याख्यान देते थे, अब व्याख्यान नहीं सत्संग बताऊंगा। तो आप ख्याल नहीं करते, आप अभी तक ख्याल सब नहीं करते, कहीं करते सब नहीं करते, कहीं करते कहीं करते, उनकी अवस्था सी हुई है, संदेह नहीं है, उनका फर्क पड़ा है, मैं जानता हूं, क्यों मैं सब जानता था, सब मेरे को पता नहीं, मेरे से बात करते हैं उनको मैं जानता हूं। तो जीव का कल्याण कैसे हो ये विचार है, विचार करती है जीव का कल्याण कैसे हो, तो उद्धार कैसे हो, इस विषय में गहरा उतरना चाहिए। गहरा है दो बात मैं बहुत गहरी मानता हूं, दो बात, एक पदार्थ रे इंद्रिया, एक पदार्थ सब आगे शरीर सब सब पदार्थ आए पदार्थ, और एक क्रिया, एक दो चीज है, तो दो चीज प्रकृति है, पदार्थ ही प्रकृति है, क्रिया भी प्रकृति है, आत्मा में क्रिया नहीं है, उसे पदार्थ नहीं है, शंका तो बोलो, इसमें शंका हो तो आप बोलो, किसी नहीं खुली बात है, पदार्थ और क्रिया दो चीज है, पदार्थ में पराश्रय है, पर है ये, पर अपनी नहीं है, दूसरी है, दूसरे राष्ट्र है, पदार्थ का दूसरे का आश्रय है, और क्रिया का आश्रय है परिश्रम, क्रिया में परिश्रम होता ही है, आप इतने बैठे बताओ कोई क्रिया बिना परिश्रम होती है क्या, या परिश्रम से थकावट हो गई, थकावट हो गई तो ये प्रकृति है, यह आत्मा नहीं है, आत्मा थकावट हो जाएगी, आत्मा थकाटती होती, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति स, किंचित मात्र करना करता नहीं है, कर्मण्य अभी प्रवृत्तो भी अभी संबंधात प्रवृत्त अभी, कर्मण्य अभी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति स, किंचित मात्र नहीं करता है, तो आत्मा करते तो नहीं है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, उत्पन्न है, इस बार नैव केंद्रित करो मत युग तो मनित, इस वास्ते माला चाहिए मैं करता नहीं हूँ। कर्ता और भोगता ये संसार है, वेदांत के ग्रंथ में कर्ता और भोगता ही बाधा है, सब मूल में कर्ता और भोगता है, तो कर्ता भोगता आत्मा में नहीं है, कर्ता भोगता पर आत्मा में नहीं है, कर्ता भोगता को मिटाना नहीं है, किंतु स्वीकार ही नहीं करना है, मिटाना तो होते हो तो मिटावे, कर्ता पर है नहीं। कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी, कर्म में समंदर सब तरह क्रिया करता है तो भी आत्मा करता नहीं होता, अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एम अव्यय शरीर स्थोपी गौनते न करो ते दलिप्त, न करना करता होता है दलिप्त होता है, तो न करता होता है न लिप्त होता है, तो करता नहीं तो आत्मा होते ही नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं तो करता हूं मानना हुआ करता है, करता है नहीं। कर्मण्य भी प्रवृत्त हो गए नैव केंद्रित गोसा कहां का है, कर्मण्य भी प्रवृत्त हो गए नैव केंद्रित गोसा कर्मणि अभी प्रवृत्तो पे नैव केंचित करोति स। चौथा अध्याय का 20 श्लोक है, चौथा अध्याय का 20 नंबर श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फल संगम 20वां श्लोक है, 20वां। तो कर्मणि अभी प्रवृत्तो पे नैव केंचित करोति स, नैव केंचित करो में थे युग तो मन्येत, जब अहंकार मूढ़ात्मा करता में थे मन्येते, तो नैव केंद्रित करो में थे युग तो मन्य थे माना चाहिए, मैं कुछ तो नहीं करता हूं, तो करते तो आत्मा में है ही नहीं, आत्मे न करते तो भोक्तृ तो दोनों है ही नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में नहीं है, इस वास्ते कर्ता भोक्ता स्वीकार न करे। कर्मणी अभी प्रवृत्त हो भी नैव केंचित करोति स, अभी समंता प्रवृत्त अभी नहीं किंचित मात्र कर्ता बन दिया, तो आत्मा शुद्ध है, सबकी आत्मा शुद्ध है, कसाई से कसाई हिंसक से हिंसक आत्मा शुद्ध है, उसका आत्मा शुद्ध है एकदम, नैव केंचित करो मैं थी तो मन नहीं तत्व यथा प्रकाश अत्येक कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्रीय तथा क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्रीय सब क्षेत्र यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाशम नोप लिपे थे सर्वत्र तो आत्मा नोप लिपे थे। 31-32-33 श्लोक है, अच्छा 13वां अध्याय ये पहले बताया ना, अनादित्वात दर्गत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोपि गौन्ते न करोति न लिप्यते, वो लेख ठीक से पढ़ किसी कहने से कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं जानकार बताता हूं, आप जानो इस बात को, आत्मा स्वयं करता नहीं है न भोगता है, करता भोगता रहते हैं ऐसा स्वतः है, आ बात बहुत बार कही है फिर कहता हूं कि आत्म ज्ञान है तत्व ज्ञान है मुक्ति है ये है, आप मुक्त हो, आप सब मुक्त हो, आपने नाशवान को अपना मान लिया ये गलती हुई है, शरीर को अपना मान लिया ये गलती हुई है, ये गलती मिटा तो ठीक हो जाएगा सब, सब ठीक हो जाएगा एकदम, शरीर तो नाशवान है, आप अविनाशी है, आप 84 लाख योनि धारण करी है,

कर्ता भोक्ता है ही नहीं, आप कर्ता भोक्ता नहीं है, आप कर्ता भोक्ता मानते हैं। नहीं वो किंचित करो मत यू तो मनिये थे, क्योंकि अहंकार भी आत्मा कर्ता मन्यते ऐसे देखा नहीं किंचित करो मत यू तो मनिये थे, ऐसा मानना चाहिए। जब कर्ता मानते हो तो कर्ता नहीं मानना चाहिए आपको, और कर्मण्य भी प्रवृत्तों भी नैव किंचित करो उसे कर्मण्य अभी प्रवृत्त शांत अच्छी तरह से नैव किंचित करो उसे आप कर्ता नहीं है। अब इसमें आप शंका करो तो बताओ मुझे पूरी बात समझते नहीं। शंका आप करो खुली कहते हो सब करो तो पता लगेगा कि कहां बाधा है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधा कहां है इस बात का पता लग जाएगा। पहले मैं बताऊंगा बात, पूरा जानने पर शंका नहीं होती, अधूरा जानने खर्चा होती है। जानता है परमात्मा, अधूरा जानता है उसको जानना मान लिया, अधूरा जानना उस जानना मान लिया। हमने स्वाभाविक स्वभाव पड़ा है, विष्णु स्वामी है और महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु है, पांच है। अब उन लोगों से कहता मानोगे मेरी बात मानोगे नहीं, तुम आचार्य बड़े हम आचार्य नहीं, हम इतने बड़े नहीं, परंतु बात कहता हूं और ध्यान दो आप। ये प्रार्थना सबसे प्रार्थना है, बात की तरफ ध्यान दो आप, कृपा करो, बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। यह मैं मानता हूं कोई भले पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जान सकता है, पढ़ लिखा वो जानता है, पढ़े लिखे आफत ज्यादा होगी, न पढ़ा वो सीधा पढ़ जाएगा, पढ़े लिखे बांधना कठिन है, पढ़ा लिखा रस्ते पर आना कठिन है, क्यों मंत्र जानता है ना, और अपढ़ उसी है जग में सब ज्यादा पढ़े अपढ़े उत्तम साधक चढ़े।